materialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 13 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 5,5 godziny zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT były szef ABW. Aresztu dla 5 osób w sprawie wyłudzeń z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju chce prokuratura. Kardynał George Pell skazany przez sąd w Melbourne na 6 lat więzienia za pedofilię. Przez 5,5 godziny zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Krzysztof Bondarek urząd ten pełnił w latach 2008-13. Posłowie pytali Krzysztofa Bondaryka o wiedzę na temat rosnącej luki podatkowej, sygnalizowanie problemów władzom resortu spraw wewnętrznych czy zlecane działania funkcjonariuszom w ramach walki z przestępczością gospodarczą. Agencja prowadziła rocznie około 500 śledztw wszystkiego rodzaju średnio, z czego 2/3 śledztw związane z ekonomicznymi przestępstwami, także wyłudzeń VAT. Marcin Chorała, szef Komisji Śledczej z Prawa i Sprawiedliwości. Pan generał Bondaryk jako osoba bardzo dobrze wyszkolona przez służby, zna wszystkie techniki, jak odpowiadać, żeby jak najmniej powiedzieć i je stosuje. Wszystko było priorytetem. A wszystko to znaczy, że nic. Jeszcze przed przesłuchaniem byłego szefa ABW komisja śledcza spotkała się na posiedzeniu niejawnym. Ustalono między innymi, że byłego ministra w kancelarii premiera Donalda Tuska, Pawła Grasia, komisja przesłucha 21 marca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Areszt to dla 5 osób w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju chce prokuratura. Wśród zatrzymanych są były asystent i brat Elżbiety Bieńkowskiej. Czy obawiają się matactwa ze strony podejrzanych, mówi Marta Zawada-Dybek z katowickiej prokuratury. Natomiast w stosunku do 6 zatrzymanej osoby, która była również przesłuchiwana w prokuraturze, tutaj chodzi o notariusza, zostały zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze, to jest poręczenie majątkowe w kwocie 50 tysięcy złotych, jak również zawieszenie w czynnościach służbowych. Jednemu z zatrzymanych, Lechowi B., zarzucono m.in. kierowanie gangiem, przestępstwa gospodarcze, podatkowe, korupcje i wyłudzenia kredytów. Grupa działała od 2012 do grudnia ubiegłego roku, m.in. na terenie Katowic i Misłowic. Podejrzanym grozi 15 lat więzienia. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję prezydent Warszawy o dwóch nieruchomościach przy ulicy Senatorskiej 9 i Molszyńskiej 27. W przypadku Senatorskiej można powiedzieć, że nieruchomość wraca do miasta, mówi przewodniczący komisji Patryk Jaki. Część bardzo ważnej nieruchomości w samym sercu Warszawy wraca do miasta. To jest, uważam, bardzo dobra informacja dla stolicy naszego państwa. Komisja uchyliła też decyzję o przyznaniu odszkodowania Alinie D., matce byłego wiceszefa Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim magistracie. Zdaniem wiceprzewodniczącego komisji Sebastiana Kalety decyzja prezydent Warszawy w sprawie nieruchomości przy Morszyńskiej pokazuje, jak w stołecznym ratuszu rodziny urzędników dorabiały się na gigantycznych pieniądzach. Matka Jakuba R., oskarżona razem z nim w procesie korupcyjnym, uzyskała prawie 1 000 000 złotych w sprawie, w której, jak komisja w swojej decyzji wykazuje, kompletnie miasto nie powinno wydawać decyzji. Komisja zdecydowała też o wezwaniu na przesłuchanie byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jutro opinia publiczna pozna dokument przedstawiający statystyki wykorzystywania seksualnego małoletnich w kościele w Polsce. Dokument został opracowany przez Instytut Statystyki Kościoła i zaprezentowany Prezydium Episkopatu przez dyrektora Instytutu księdza Wojciecha Sadłonia, mówi przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki. To wszystko, co konferencja episkopatu, w sensie sekretariatu, zebrało, gdy idzie o wszystkie kazusy, które od 90 roku zostały przedstawione i zostały udokumentowane, a potem opracowane przez Instytut Statystyki Kościelnej księdza dyrektora Sadłonia. Arcybiskup Gądecki podkreślił, że na spotkaniu Franciszka z przedstawicielami episkopatów papież zwrócił uwagę, że problem wykorzystywania dzieci dotyczy całego świata. Właśnie za to kardynał George Pell został skazany przez sąd w Melbourne na 6 lat więzienia. Kardynał nie przyznaje się do winy. Według sędziego Petera Kida duchowny nie wykorzystywał szansy, by wyrazić żal z powodu czynów, które popełnił. Oskarżony utrzymuje, że jest niewinny zarzucanych mu przestępstw, do czego ma prawo. Jednak w konsekwencji nie okazuje wyrzutów sumienia ani skruchy, co mogłoby mnie skłonić do zmniejszenia wyroku. Kardynał Pell jest najwyższym rangą duchownym Kościoła rzymskokatolickiego skazanym w procesie karnym za pedofilię. Wyrok nie jest prawomocny, apelacja ma zostać rozpatrzona w czerwcu. Na koniec smutna wiadomość. Nie żyje kompozytor, dyrygent i pianista Leopold Kozłowski. Miał ponad 100 lat. Artysta nazywany ostatnim klezmerem Galicji był związany z Krakowem. 5 lat temu został honorowym obywatelem miasta. Był związany m.in. z Teatrem Żydowskim w Warszawie, Cygańskim Zespołem Roma i Zespołem Rzeszowiacy z Mielca, autorem muzyki filmowej m.in. do Austerii. W reżyserii Jerzego Kawalerowicza do polskich sekwencji filmu Wojny i Miłości, cygańskich filmu Jerzego Skolimowskiego Wiosenne Wody. W liście Schindlera Stevena Spielberga zagrał rolę inwestora Andrzeja Farbera. Był także konsultantem muzyki gettowej do listy Schindlera. W 2008 roku otrzymał złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Skrót informacji w trójce o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. I tak budzić się o poranku i być takim Cristiano Ronaldo. Wyobrażasz sobie? Nawet wyobrażam sobie wieczorem Cristiano Ronaldo. Bello di notte. To był kolejny cudowny wieczór w Lidze Mistrzów. W ostatnim czasie losy awansu na swoją szalę przechylały Manchester United w meczu z Paris Saint-Germain oraz Ajax Amsterdam z Realem Madryt. Tym razem wielkich rzeczy dokonał Juventus Turyn. Odrobił dwubramkową stratę z pierwszego meczu i pokonał 3-0 Atletico Madryt. Trzy gole strzelił Cristiano Ronaldo, doprowadzając stadion w Turynie do wrzenia. Stoper Leonardo Bonucci zaraz po meczu dziękował fanom za frenetyczny doping. To wielki dzień dla nas i naszych kibiców. Z czterech okazji wyczarowaliśmy trzy gole. Dziś stadion był naszym 12 graczem. Znakomitości włoskiego futbolu Fabio Capello, Alex Del Piero i Andrea Pirlo nie miały słów uznania. W pierwszym rzędzie wychwalali Ronaldo, ale ogromne pochwały zebrał też trener Allegri za bezbłędną taktykę i odwagę, bo nie bał się posłać do boju Bernardeskiego i Spinazzoli. To zasługa moich chłopców. Zagrali agresywnie, znakomicie technicznie i mądrze, byli cierpliwi. Rozegrali wielki mecz. A trener Atletico Diego Simeone po sportowemu przyznał, że Juventus zasłużył na awans, bo w dwumeczu był drużyną lepszą. Wojciech Szczęsny w bramce Juventusu był niemal bezrobotny. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagra także Manchester City. The Citizens w pierwszym meczu z Schalke w Gelsenkirchen wygrali 3-2, a wczoraj na Etihad aż 7-0. Dziś ciąg dalszej emocji. Bayern z Robertem Lewandowskim w ataku zagra z Liverpoolem, a Barcelona z Olympiquem Lyon. Pierwsze mecze zakończyły się bezbramkowym remisem, początek o 21:00. Ronaldo grał wczoraj jak natchniony, podobnie Hubert Hurkacz. Polski tenisista znowu ograł Kajani Shikoriego. Triumfował nad Japończykiem w lutym podczas turnieju w Dubaju, a tym razem pokonał siódmą rakietę świata w trzeciej rundzie Indian Wells. 6-4, 4-6 i 6-3 i Hurkacz w 1/8 finału zagra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. W skokach narciarskich zawodnicy nie mogą liczyć na odpoczynek. Byli w Oslo wczoraj w Lillehammer, a dziś już poskaczą w prologu w Trondheim. Wczorajsze zawody wygrał Austriak Stefan Kraft, a podium uzupełnili Norwek Robert Johansson oraz Japończyk Ryoyo Kobayashi. Kamil Stok był czwarty, a ósmy, trzeci na półmetku zawodów, Dawid Kubacki. W cyklu Row Air prowadzi Johansson, szósty jest Stoch, Kubacki dziesiąty. Hokejści na lodzie walczą o Mistrzostwo Polski w półfinałach. GKS Tychy pokonał 4-1 Tatryski pod Hale Nowy Targ i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi 1-0. W kolarstwie to na koniec Michał Kwiatkowski zmniejszył do 6 sekund stratę do lidera wyścigu Paryż-Nicea, Holendra Dylana Groenewegena. Trzeci etap wygrał Irlandczyk Sam Bennett. Zachmurzenie duże, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, a rano także deszczu ze śniegiem może być. 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Białymstoku i Lublinie, 6 w Rzeszowie, Przemyślu, Zakopanem i Koszalinie, 7 w Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Kielcach, Warszawie i Gorzowie, 8 w Szczecinie, Poznaniu, Łodzi i Krakowie, 9 w Katowicach, Zielonej i Jeleniej Górze, do 10 w Opolu i we Wrocławiu. Tak, panie redaktorze? Zadowolony pan redaktor? Tak, oczywiście. Uśmiechnięty? Tak, oczywiście. Szczęśliwy? Bardzo. To dobrze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit.

Pobiera pan czasem aktualizację do mózgu? Pana, co chwila czegoś się nowego dowiaduje. Świat się staje wtedy inny. I ma pan transfer danych? A to teraz pan pyta naprawdę o bardzo takie intymne rzeczy. Dobrze, przepraszam, nie chciałem. Okay. To się więcej nie powtórzy. To przejdźmy do rzeczy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Pytanie jest trochę nawiązujące do czegoś, o czym mówiliśmy jakiś czas temu, o takim wierceniu w Ziemi, żeby dostać... Tak, no wierceniu, takie lekkie, takie skrobnięcie tylko, bo w skali Ziemi to żadne... Okej, ale rozumiem, tak. To było duże osiągnięcie, że tam rzeczywiście... Ziemię mogłoby zaswędzić ewentualnie. Mogłoby lekko. Ale pytanie dotyczyło tego, jakbyśmy się dowiercili do jądra, zalali je wodą, tak. Państwo pamiętają, co by się wydarzyło. No i teraz jest pytanie rozwijające sprawę. Pytanie od Zosi. Zosia pyta, skąd oni wiedzą, co tam jest w środku tej Ziemi? Skoro się tam w końcu nie dowiercili. Czyli dowierciliśmy się do tej skóreczki tylko. No więc właśnie, to jest dość skomplikowane. Sprawdzić, co jest w środku, w sytuacji, w której nie możemy tego ani prześwietlić, tak jak na przykład rentgenem jakimś, ani rzeczywiście się tam dowiercić. Bezpośrednio nie mamy bladego pojęcia, co jest w środku. Natomiast pośrednio z wielu różnych badań dochodzimy do różnych wniosków. W sytuacji, w której różne badania różnymi sposobami wskazują nam z grubsza to samo, to możemy z dużą dozą pewności powiedzieć, wiemy, co jest w środku. Może nie w mega detalach, ale jednak z dużym, dużym przybliżeniem. Te różne badania, o których mówię, to jest chociażby dokładna analiza tego, jak rozchodzą się drgania gruntu w wyniku trzęsienia ziemi. Jeżeli na przykład w Japonii dojdzie do trzęsienia ziemi, to stacje sejsmiczne na całym globie je rejestrują. Z jakimś opóźnieniem te fale są rejestrowane, a one przechodzą, powiedzmy, z takiej Japonii do stacji w Stanach Zjednoczonych, nie po wierzchniej warstwie Ziemi, tylko przez środek. I w zależności od tego, jak ten środek jest zbudowany, w zależności od tego, jakie ma warstwy, na jakiej głębokości, to te fale różnie się zachowują. Nie chcę wchodzić za bardzo w detale, ale to jest troszeczkę podobna sytuacja do tej, w której wkładamy na przykład ołówek do szklanki z wodą i patrząc na ten ołówek, mamy wrażenie, że w miejscu, w którym jest granica między powietrzem a wodą, ten ołówek jest jak gdyby taki złamany. Troszeczkę. Tak, no jest różnica gęstości ośrodka, w związku z tym fala się też załamuje inaczej. I podobnie, mówię przez analogię, podobnie bada się wnętrze. To jest jeden sposób. Mam wrażenie, że opowiada pan troszkę o takim badaniu USG. Tak, to trochę wygląda rzeczywiście jak USG. Natomiast ten drugi sposób już z USG... nie ma wiele wspólnego, bo na przykład obserwujemy, z czego jest zbudowana chociażby lawa, która wylewa się na zewnątrz wtedy, kiedy wybucha wulkan. Obserwujemy to, jak poruszają się kontynenty. Obserwujemy z orbity wiele różnych parametrów. Chociażby obserwujemy i mierzymy pole magnetyczne. Coś, co mogłoby się wydawać, no nie ma zbyt wiele wspólnego z budową środka Ziemi, a tymczasem jest dokładnie na odwrót. Znaczy, jeżeli Ziemia ma pole magnetyczne, znaczy w środku musi być coś, co to pole magnetyczne generuje. Nie wszystko może być źródłem pola magnetycznego. Skoro tam coś takiego jest, to już jak gdyby lista potencjalnych, że tak to ujmę, wnętrz już się gdzieś tam kurczy. Do tego oczywiście mamy całą masę różnych modeli matematycznych. Obliczamy, skoro wiemy, że kontynenty na czymś się tam poruszają i to coś musi być przynajmniej półpłynne. To znaczy, że środek musi być źródłem ogromnej ilości energii. I tak jak gdyby różnymi sposobami dochodzimy z grubsza do tych samych wniosków i wtedy możemy powiedzieć, wiemy, co jest w środku. Dziękuję panu bardzo. Ja też już wiem, co jest w środku. I super. A wie pan, czemu Ziemia się nazywa Ziemia? Tak. No ale teraz pan... Aha. Nie, bo po prostu dzisiaj przeczytałem sobie tweeta, którego dostałem chwilkę temu od pewnego taty, który mówi, że ma dwie córki i jedna twierdzi, że księżyc jest sera. To zresztą pamiętam, że Cis, jak się w bajkach mówiło, a druga mówi, że to jest niemożliwe, bo gdyby był sera, by się nazywał ser. No bo Ziemia się nazywa Ziemia, bo jest z Ziemi. To jest logiczne. Dość oczywiste. Więc niby dlaczego Księżyc miałby być, no właśnie, sera, by się nazywał ser, a się nazywa Księżyc. Po prostu uwielbiam prostą logikę dziecka. Jest najbardziej... Logiczna. Ona jest najbardziej. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do jutra. We're all living in America. Sprechen will ich kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris geht Mickey Maus. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie es richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris geht Mickey Maus. We're all living in America, America, es wunderbar. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America, es wunderbar. We're all living in America, America, America. Rammstein. Słuchacz zapytuje, które urodziny obchodzi pan basista Adam z YouTube, bo nie wie, czy jest starszy, czy młodszy. 59 obchodził. Projekt Tata. Teraz Krystian Hanke. 13 marca, tak, to według kalendarza. Dziś tradycyjny dzień Krystyn i Bożen. No, tradycyjny, ale trudno tych imion szukać na szczycie list imion nadawanych przez rodziców. I Ernestów. Także również, chociaż to akurat jest lepiej. Mimo, że już kilka lat temu do łask wróciły tak tradycyjne polskie imiona. To są panie, które się urodziły najczęściej w latach 40., 50., szczególnie Bożeny w 60. Jeżeli zapytać, dlaczego teraz one nie są popularne, te imiona, no można powiedzieć, że moda po prostu już przeminęła na te imiona i być może one były kiedyś tak popularne, że przesyciliśmy się tymi imionami. Być może. Opowiada profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego. Mody przechodzą falami, ale tendencje są stałe. Po pierwsze, do nadawania jakichś imion bardzo wyszukanych, które gdzieś tam nosi jakaś gwiazda, albo takich, które są odbierane jako coś nowego. No właśnie Krystian, Patryk, Nikola teraz. Druga tendencja to nadawanie imion dosyć rzadkich, takich, które uchodziły za nietypowe, ale zakorzenione w tradycji, a więc właśnie Dobromir, Teodor na przykład i tak dalej. A trzecia tendencja, imiona, które są cały czas popularne, ale taka średnio popularne. Inaczej mówiąc, takie uniwersalne. Michał, Maciej, Jakub, Anna i tak dalej. W opublikowanej niedawno przez resort cyfryzacji liście imion nadawanych nowonarodzonym Polakom w ubiegłym roku, którą to listę już widzę, że redaktor śledzi, Krystyn przybyło 138, a Bożen urodziło się zaledwie 13. Patrząc na imiona z pokolenia naszych rodziców, Grażyny 10 i Janusze 34 też wśród nowych rodziców nie mają wzięcia. Tu chyba internet zrobił swoje. Ale pamiętajmy, że to są tylko stereotypy. Gdybyśmy sprawdzili cechy wszystkich Januszów i wszystkich Grażyn, no to oczywiście okazałoby się pewnie, że odsetek tych osób będących nośnikami tych cech jest taki sam jak odsetek w innych imionach, prawda? A więc, że tyle samo, przepraszam, że powiem, jest obciachowych Katarzyn, czy Krystianów, czy Janów. A Janowie, Janki, choć niedaleko od Januszów przecież, wciąż na topie. Za Antkami, mój akurat się ucieszył, i Jakubami. Krystianków też sporo. 853, co daje wynik, uwaga, o ponad 200 razy lepszy od Marcinów, panie redaktorze. To jest nie do pomyślenia jeszcze nie tak dawno. Gdybym był dziewczyną, to w ubiegłym roku przybyłoby mi 8 imienniczek, ale nie powiem, o jakie imię chodzi. Milan pojawił się ponad 500 razy, nie wiem, czy to efekt Krzysztofa Piątka, ale Milan pojawił się. U dziewczyn nieustannie królują Zuzanna, Julia i Maja, ale da się dostrzec dużo odsetek imion nowych. 600 dziewczynek o imieniu Mija, proszę pana. No. Nie mówiąc, że imiona Kaja i Nela wybrało w sumie ponad 3000 rodziców. Przybyło nam jednak też 40 dziewczynek o imieniu Emily, 40 o imieniu Lily i 40 o imieniu Zoe. Z tą obcością imion jest sprawa dosyć niejasna, ponieważ prawo o aktach stanu cywilnego mówi wyraźnie, że imiona mogą być imionami obcymi, natomiast nikt nie precyzuje, co to znaczy imię obce, ale jeżeli na przykład do Rady Języka Polskiego wpływają prośby o opinię w sprawie tych imion, to my się kierujemy przede wszystkim tym, czy to imię nie narusza jakby zasad języka polskiego, to znaczy zawiera litery, które są wymawiane tak, jak się to wymawia w języku polskim, odmienia się w języku polskim i tak dalej, i tak dalej. Co do imienia Madeleine, można mieć wątpliwości, bo ono niekoniecznie wskazuje na płeć, bo jest zakończone spółgłoską, a domyślam się, że to jest imię żeńskie, czyli odpowiednik naszej Magdaleny. Słusznie, od ubiegłego roku mamy dwie Madeleine, no właśnie, Madeleine, a nie Madeleny. Coraz więcej imion obcobrzmiących to także efekt napływu cudzoziemców do naszego kraju, dlatego kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, ostatecznie podejmujący decyzję, może się też tym kierować, wydając zgodę. Są więc na liście imiona angielskie, francuskie, włoskie i hiszpańskie, nie brakuje ukraińskich czy koreańskich. No i ten nieszczęsny Joda. Ma nietypową pisownię, bo Y jest wymawiane jako J. Jest zakończone na A, czyli by wskazywało na żeńskość, ale jest imieniem męskim. Może budzić skojarzenia niezbyt przyjemne, dlatego że była to postać niewysoka o zielonej skórze, ale jednocześnie mądra i potężna i to znowu byłby powód do pozytywnych skojarzeń. Napisaliśmy to, co właśnie tutaj przed chwilą powiedziałam, a potem już kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podjął decyzję, pewnie jakoś tam biorąc pod uwagę też naszą opinię. Prawda? Osobny wątek to imiona, które do niedawna jako zdrobnienie odrzucane były. Kiedyś Pola Apolonią być musiała, Zuza Zuzanną, ale i tu kierownicy USC nie oponują już tak bardzo. Mamy już od ubiegłego roku po dwóch chłopców o imieniu Maciek i Zbyszek w takich właśnie formach. I Tomek, też dwóch Tomków. Nie Tomaszów, tylko Tomków, bo właśnie podglądam sobie. Bardzo ciekawa Wolfgangów, dwóch Wolfgangów jest. Dwóch Wolfgangów tylko, a Amadeuszów ile? A to zaczekaj, zaraz poszukam. No to proszę poszukać. Ale jest i Leila, proszę pana. 42 Amadeuszyszów. No to gratulujemy. Ale tu zwróciłem uwagę, nie wiem, czy pan też widział, że mamy dwie Sabriny, dwie Vanessy przez jedno S i 164 Vanessy przez dwa S. Jessica też w różnych wersjach i Victoria, proszę pana. Dwie Ramony i dwie Eulalie. Na nawet przykład. Lea jest. I dwie dziewczynki o imieniu Szymon. Naprawdę, sprawdziłem tutaj jakoś. No dobrze. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. Mowa oczywiście o wyprzedaży 2018 w salonach Toyoty. To wyjątkowa okazja, żeby kupić legendarną Toyotę Corollę w wersji Classic z rabatem nawet do 20 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć i zaplanować wizytę w najbliższym salonie Toyoty już dziś. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert. Do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Jolanta Pawlak. W brytyjskiej Izbie Gmin głosowanie w sprawie tak zwanego twardego Brexitu. Posłowie odpowiedzą na pytanie, czy parlament chce, aby Zjednoczone Królestwo wyszło z Unii Europejskiej bez umowy. Może to być wstęp do przełożenia rozwodu, o czym członkowie Izby Gmin zdecydowaliby w czwartek. Głosowanie jest efektem wczorajszej porażki premier May. Izba Gmin po raz drugi odrzuciła jej porozumienie o rozstaniu Londynu z Unią. Sejmowa Komisja Regulaminowa rozpatrzy wniosek posła Stefana Niesiołowskiego z PSL Unii Europejskich Demokratów, w którym zrzekł się immunitetu. Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął wniosek prokuratury o jego uchylenie. Prokuratura chce postawić posłowi zarzut o charakterze korupcyjnym. 5 Boeingów 737 Max uziemił lot po katastrofie jednej z tego typu maszyn w Etiopii. Zginęło w niej 157 osób. Rzecznik lotu pytany o przyszłość dostaw kolejnych samolotów dla polskiego przewoźnika poinformował, że dostawy zaplanowane są w ciągu kilku tygodni. Do końca roku ma ich być w sumie 14. Uwaga, kierowcy, zablokowany jest śląski odcinek autostrady A1 w rejonie Mopu Knurów w kierunku Ostrawy. Po zderzeniu dwóch ciężarówek jeden z kierowców trafił do szpitala. Więcej informacji w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Prosta spółka akcyjna coraz bliżej projektem ustawy powołującej ją do życia. Dziś zajmą się posłowie. Jak mówi wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marek Niedużak, taką spółkę będzie można łatwo założyć i nie będzie do tego wymagany kapitał zakładowy. Uproszczona będzie też likwidacja spółki. To też jest ważne, bo proszę pamiętać, że no stety, niestety, ale 9 na 10 startupów się kończy niepowodzeniem. Według analiz resortu obecnie dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej nie odpowiadają na potrzeby startupów. Brexit dziś ponownie znajdzie się w centrum uwagi inwestorów, komentuje Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych w PKO BP. Po wczorajszym odrzuceniu umowy wynegocjowanej przez Theresę May, deputowani zdecydują, czy chcą twardego Brexitu, czyli opuszczenia Unii bez umowy. Raczej nie i wówczas w kolejnym kroku zagłosują nad przesunięciem daty wyjścia. Rysuje się więc scenariusz odłożonego w czasie łagodnego rozwodu lub nawet jego odwołania, co powinno sprzyjać funtowi. Funt na razie ustabilizował się na poziomie 4 zł i 98 groszy. W poniedziałek w nocy kosztował nawet 9 groszy więcej. Na Wall Street wczoraj kolejny dzień spadały notowania Boeinga. Wczoraj kurs zniżkował o 6% po kolejnych informacjach o uziemieniu maszyn 737 MAX 8 i zamykaniu dla nich przestrzeni powietrznej. W efekcie spadek kursu akcji Boeinga pociągnął w dół amerykański indeks Dow Jones. Z kolei S&P i Nasdaq zyskały kilkadziesiątych procent. Na minusie są teraz główne indeksy w Azji. Najwięcej traci japoński Nikkei 1%. W Warszawie główny indeks WIG20 zyskał wczoraj 0,4%. Notowania ropy lekko w dół. Za baryłkę amerykańskiego surowca inwestorzy płacą $57. Złoto po $1,305 za uncję. Euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,80 i frank szwajcarski 3,78. Sprawy brexitowe będą nas zajmowały za kilka minut. Połączymy się z Brukselą. Teraz o pogodzie. W środę zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Z centrum na wschód przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu. Przede wszystkim, choć rano jeszcze także może się pojawić deszcz ze śniegiem. Temperatura od 4 stopni w rejonach podgórskich, Karpa także, a także na Suwalszczyźnie też 4 stopnie. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, około 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I jak wrażenia? Podoba się?

Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To już wiemy, brytyjscy posłowie odrzucili wczoraj wieczorem umowę brexitową i to już jest druga porażka premier Theresy May w parlamencie. Co teraz z porozumieniem? Co z planowanym na 29 marca wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? O tym dziś będziemy rozmawiali. Beata Płomecka, Bruksela. Dzień dobry. Dzień dobry. Beato, sytuacja jest skomplikowana nieprawdopodobnie. Bardzo. Ale zanim porozmawiamy o możliwych scenariuszach, to powróćmy do tego, co było wczoraj, bo dzień zaczął się od informacji o nocnych uzgodnieniach pani premier i tak. szefa Komisji Europejskiej i dość szybko okazało się jednak, że te ustalenia nie przekonały części brytyjskich posłów. No to i stało prawda. Się to, co się stało. Chociaż unijni dyplomaci od samego początku wątpili, czy Theresa May będzie mogła zagwarantować większość dla jakiegokolwiek rozwiązania, także dla tych nocnych ustaleń. Te uzgodnienia, to przypomnijmy, jednak to nie była zmiana umowy, czego od początku domagała się Wielka Brytania. To było na nowo opakowanie starych już ustaleń, ale wzmocnienie zapisów, wyjaśnienie, doprecyzowanie, prawne zapewnienia tam były w tych uzgodnieniach, że zapisy dotyczące irlandzkiej granicy, przeciwko którym buntują się najbardziej zagorzali zwolennicy Brexitu, że będą one tylko tymczasowe i że Wielka Brytania nie będzie uwięziona bezterminowo w Unii Celnej, jak w pułapce, bo tak nazywają to brexitowcy, że ta Unia Celna, która ma gwarantować, że nie powrócą kontrole na irlandzkiej granicy, to jest po prostu pułapka, która zwiąże Wielką Brytanię z Unią, a przecież w Brexicie chodziło o to, żeby się od tej Unii uniezależnić. No ale jak mówisz, w ciągu dnia stało się jasne z tych sygnałów dochodzących z wysp, z przebiegu samej debaty w parlamencie, że dla zagorzałych zwolenników Brexitu to jest po prostu za mało. Premier Theresa May przekonywała intensywnie wczoraj, przez cały dzień, tak intensywnie, że w pewnym momencie traciła już głos, no ale porażki, zaraz będzie, tak państwo usłyszą, ale porażki nie udało się jej uniknąć i po głosowaniu tak mówiła. Głęboko ubolewam z powodu podjętej decyzji. Cały czas wierzę, że docelowo najlepszym rozwiązaniem jest wyjście Wielkiej Brytanii z Unii w uporządkowany sposób, zgodnie z umową. A porozumienie, które wynegocjowaliśmy, jest najlepszym i jedynym możliwym. Tak mówiła premier Theresa May, ze zmienionym głosem broniła wynegocjowanych ustaleń. No to wiemy, co się wydarzyło w parlamencie, to teraz spójrzmy na sytuację z drugiej strony, ze strony Unii Europejskiej. Kolejnych rozmów, zdaje się, nie będzie. To już nie koniec. Będzie. Tak. Zresztą już wieczorem, na krótko przed głosowaniem, wszyscy w Brukseli już wiedzieli, że dojdzie do odrzucenia umowy, więc wielkiego zaskoczenia w Unii nie było. Pojawiły się głosy ubolewania i rozczarowania, że kolejny raz Theresa May nie była w stanie zapewnić większości w parlamencie dla uzgodnień. Te oświadczenia sugerują jedno, że Unia Europejska zrobiła wszystko, co w jej mocy, by doprowadzić do zatwierdzenia porozumienia i że teraz sposobów na przełamanie impasu należy szukać w Londynie. Trudno sobie wyobrazić, co jeszcze moglibyśmy zrobić, tak napisał w komentarzu rzecznik przewodniczący Rady Europejskiej. Główny unijny negocjator Michel Barnier w podobnym stylu mówił, że Unia już więcej zrobić nie może. No i to jest też trochę powtórzenie stanowiska, bo podobnie mówił w nocy po tych uzgodnieniach z szefową brytyjskiego rządu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Nie szczędziliśmy energii i czasu, aby zapewnić, czym jest umowa brexitowa, a czym nie jest. Nasze umysły zawsze były otwarte, nasze propozycje kreatywne, a nasza dłoń wyciągnięta do negocjacji. Najnowsze uzgodnienia zawierają istotne wyjaśnienia i gwarancje prawne w odniesieniu do umowy. Irlandzki bezpiecznik jest polisą ubezpieczeniową. Tylko tyle i aż tyle. Jeśli kiedykolwiek po niego sięgniemy, to nie będzie to pułapka. Wielka Brytania będzie mogła z niego wyjść. W polityce czasami dostaje się drugą szansę. Oto ona, ale trzeciej szansy już nie będzie. Tak mówił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, odpowiadając na twoje pytanie. Bruksela nie przewiduje już kolejnych rozmów z Londynem, bo też nie ma więcej już nic do zaproponowania. No i po odrzuceniu umowy też pojawiły się takie głosy wczoraj, że zwiększa się ryzyko Brexitu bez porozumienia. Oświadczenie też, komentarz przygotował wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który jednocześnie podkreślił, że Polska jest dobrze przygotowana na to, żeby w przypadku tego najczarniejszego scenariusza ograniczyć koszty i dla gospodarki, i dla firm. Podkreślał, że oczywiście taki scenariusz będzie dotkliwy także dla całej Unii Europejskiej, najbardziej dla Wielkiej Brytanii, ale Unia oczywiście ucierpi. I ważna informacja dla Polaków, którzy mieszkają na wyspach, rzeczywiście, to powtórzył wczoraj wiceminister spraw zagranicznych, że nawet w przypadku najczarniejszego scenariusza będą objęci ochroną, bo to gwarantują rozwiązania przyjęte przez brytyjski parlament i w tej sprawie cały czas Warszawa jest w kontakcie z Londynem, żeby tu nie doszło do jakichś zmian. Pojawia się ta wizja czarnego scenariusza, ale porozmawiajmy o w ogóle możliwych scenariuszach. scenariuszach. Wiemy, że no, dwa ważne głosowania, pomówmy teraz o tym dzisiejszym, tak. Bo dziś głosowanie nad Brexitem bez umowy, ale taka możliwość też chyba raczej zostanie odrzucona. Wydaje się, że tak, bo przeciwko wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy opowiadają się na pewno opozycyjne ugrupowania. Większość konserwatystów raczej to powinno pozwolić na odrzucenie takiej propozycji. Zresztą sugeruje to także premier Wielkiej Brytanii Theresa May, która wiele ostatnio mówiła, choć jeszcze niedawno Bruksela bała się, że będzie szantażowała emocjami, że będzie szantażowała też opinię publiczną i mówiła także Unię Europejską i mówiła, że jeśli nie zgodzicie się na nasze postulaty, to będzie wyjście Wielkiej Brytanii bez umowy, ale nie, premier Theresa May zmieniła zdanie, mówi już teraz otwarcie, że to nie byłoby dobre rozwiązanie, więc wszystko wskazuje na to, że dzisiaj taka możliwość zostanie odrzucona, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy, a w czwartek głosowanie za opóźnieniem Brexitu. Natomiast wczoraj premier ostrzegała, że jednak głosowanie przeciwko wyjściu bez umowy i za przedłużeniem Brexitu, no jednak nie rozwiązuje problemów, z którymi Wielka Brytania musi się zmierzyć. Unia Europejska będzie chciała wiedzieć, w jaki sposób chcemy użyć takiego odroczenia i trzeba będzie na to pytanie odpowiedzieć. Czy chodzi o cofnięcie procedury z artykułu 50, czy zorganizowanie drugiego referendum? Czy też chodzi o wyjście zgodnie z umową, ale inną niż ta? To wybór nie do pozazdroszczenia. Ale za sprawą decyzji, którą Izba podjęła, musimy się teraz z nią zmierzyć. Now be faced. Tak mówiła premier Wielkiej Brytanii, Theresa May. I rzeczywiście teraz Wielka Brytania musi odpowiedzieć na te wszystkie pytania. To znaczy brytyjscy posłowie powinni odpowiedzieć na te pytania, które postawiła Theresa May. Jak słyszeliśmy, duże emocje w brytyjskim parlamencie. Pani premier straciła głos. No i duże też podziały. To się przekłada też, zdaje się, na podziały w społeczeństwie. Jakie są możliwe wyjścia z tej patowej sytuacji? Nie ma pomysłu. Nie wiadomo, co będzie. Wiemy, jedno jest pewne, że 29 marca Wielka Brytania wyjdzie z Unii, czy też stanie się trzecim państwem, jeśli nic do tego czasu się nie wydarzy. To znaczy stanie się państwem spoza wspólnoty, bez żadnych uzgodnień z tą wspólnotą, jeśli przez tych kilkanaście dni nic się nie zdarzy. Natomiast jeśli parlamentarzyści nie poprą w kolejnym głosowaniu albo nie zagłosują za wydłużeniem negocjacji, no to taka sytuacja będzie miała miejsce. Ale ja rozmawiałam wczoraj zaraz po głosowaniu z ekspertkami tutaj w Brukseli i Agata Gostyńska-Jagubowska z brukselskiego Center for European Reform w Londynie mówiła mi, że no oczywiście są różne warianty. Parlamentarzyści nie popierają umowy w kolejnym głosowaniu, zagłosują za wydłużeniem negocjacji. No i co dalej? Chyba najbardziej prawdopodobną opcją jest wniosek o wydłużenie negocjacji, ale niektórzy mówią, że jedno nie wyklucza drugiego. Być może będziemy mieli do czynienia z wnioskiem o wydłużenie negocjacji, ale Theresa May spróbuje jeszcze w tak zwanym ostatnim, może już trzecim podejściu przekonać parlamentarzystów, zwłaszcza członków swojej partii, że lepiej poprzeć to porozumienie i mieć krótkie przedłużenie negocjacji, niż ryzykować, że Brexitu w ogóle nie będzie. Agata Gostyńska-Jagubowska sugeruje trzecie głosowanie nad tą samą umową i podobnie także mówiła mi też wczoraj Larisa Brunner z Brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej. Myślę, że zbliżamy się do scenariusza przewidującego opóźnienie Brexitu, ale to nie rozwiązuje problemu. Nie zmienia wyborów, przed którymi stoi Wielka Brytania. Być może Theresa May poprosi po raz trzeci o głosowanie nad umową. I nie jest wykluczone, że tym razem zostanie ona zaakceptowana, bo posłowie będą wiedzieli, że doszli już do ściany i że albo będzie to porozumienie, albo żadne. No ale teraz już możemy chyba powiedzieć jednak, że przedłużenie jakieś, może nawet techniczne, opóźnienie tego Brexitu będzie konieczne, bez względu na to, czy w końcu posłowie za trzecim podejściem zaakceptują umowę na kilka dni przed planowanym wyjściem, no bo później trzeba jeszcze to wyjście ratyfikować w państwach członkowskich. Natomiast jedna jest rzecz, że problemu by nie było, gdyby Wielka Brytania już teraz miała jasną wizję swoich przyszłych relacji handlowych z Unią Europejską, bo to jest problem wszystkiego, bo tak zwany bezpiecznik irlandzki nie byłby konieczny, który który gwarantuje, że nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej, ale Wielka Brytania będzie pozostawała w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej. Gdyby już teraz Londyn wiedział, czy chce mieć model szwajcarski, czy norweski, czy jakikolwiek inny, jakąkolwiek wizję, gdyby władze miały w przyszłych relacjach handlowych z Unią Europejską, no to problemu by nie było. I może jest też trzecie właśnie, kolejne rozwiązanie, czwarte albo piąte, że jednak Wielka Brytania zmieni zdanie i będzie miała już teraz, zdecyduje już teraz, jaki ten model współpracy z Unią Europejską mieć i wtedy wszystko będzie już możliwe do zaakceptowania i ten bezpiecznik irlandzki nie będzie problemem. Chociaż, jak słyszę tutaj w Brukseli, drugie referendum staje się całkiem możliwe. Tylko pytanie, jaki będzie wynik. Czyli coraz bardziej realne. Do tej daty tak. 29 marca raczej mniej się powinniśmy przywiązywać coraz. Raczej tak. Tak. To już no, nawet jeśli Theresa May będzie chciała poprosić posłów w trzecim głosowaniu o poparcie umowy, no to nie ma takiej możliwości, żeby w ciągu jednego, dwóch dni ratyfikacja tych wszystkich umów nastąpiła i wydaje się, że chociaż techniczne odroczenie będzie. No i teraz jeszcze teraz na ile? To znaczy, my już mówiliśmy 2 tygodnie temu, że problemem mogą być planowane wybory. Na maj wybory do Parlamentu Europejskiego i raczej powinno to być na kilka tygodni tylko opóźnienie, czyli do wyborów, bo jeśli będzie poza maj, no to już przedwczoraj szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówił jasno i w liście do szefa Rady przed szczytem planowanym na przyszły tydzień, że jeśli Wielka Brytania w maju będzie jeszcze w Unii Europejskiej, to będzie musiała przeprowadzić te wybory. Od początku było wiadomo, że sytuacja będzie skomplikowana, ale nikt chyba nie sądził, że aż tak. Że aż tak. Beata Płomecka, Bruksela. Do Dziękuję. Usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 9 minut 8. Muzyczny rozkład jazdy. A więc chwila muzyki. Tak, i informacji. Dobrze, to będzie chwila muzyki. Nieprzypadkowo dobranej do informacji, od której zaczynamy muzyczny rozkład jazdy, bo mówi się po cichu, krążą plotki, gdzieś tam ktoś słyszał. Dotarło do nas. O powstaniu sequela Bohemian Rhapsody, filmu. Ile w tym prawdy? Tego nie wiemy. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Myślałem, że dobrałeś tytuł do Brexitu. Też tak, ale jeśli rzeczywiście można to podsumować jakoś tę historię, to Show Must Go On. Czy będzie sequel filmu o zespole Queen? Podobno Rudy Dolezal, reżyser wielu teledysków grupy Queen, twierdzi, że członkowie formacji zastanawiają się nad sequelem Bohemian Rhapsody. W pracach nad obrazem ma im towarzyszyć menadżer Jim Beach, jeden z producentów filmu. Obraz zarobił ponad 870 milionów dolarów na całym świecie i zdobył 4 Oscary. Zasłużenie, myślę. Kontynuacja filmu miałaby rozpocząć się od Live Aid, na którym skończyła się akcja tego pierwszego. Gitarzysta Queen, Brian May, o tym, że być może powstanie kontynuacja filmu, wspominał już w grudniu. Myślę, że Live Aid to dobry punkt wyjścia. Kto wie, może powstanie z tego sequel, mówił wówczas. Jeszcze jedna rzecz. Z tego, co Trójka wie, do Ramiego Maleka od twórcy roli Mercurego jeszcze nikt nie dzwonił. Ale to jednak informacja z wczoraj. Zespół Queen. Zobaczymy, czekamy na sequel. A jak? Czekamy oczywiście. Z kolei w sieci pojawił się już zwiastun obrazu Amazing Grace, Aretha Franklin w roli głównej. Dokument nakręcił nieżyjący już Sydney Pollack. Materiał do filmu został zarejestrowany w styczniu 1972 roku w New Missionary Baptist Church w Los Angeles. Aretha Franklin nagrywała wówczas album koncertowy, który później otrzymał nagrodę Grammy, sprzedał się w liczbie ponad 2 milionów egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych. Stał się też najczęściej kupowaną płytą z muzyką gospel w historii. Film zostanie pokazany w Nowym Jorku i Los Angeles 5 kwietnia. No, młodszym słuchaczom wypada jeszcze przypomnieć, że Aretha Franklin, jak mówią królowa soulu, zmarła 16 sierpnia 2018 roku w wieku 76 lat w swoim domu w Detroit. Pięknie, pani Aretha, dziś o poranku zabrzmiała. Zabrzmią oni również za chwilę nie mniej pięknie, ale okazuje się, że do grona ich fanów na pewno nie należy Steven Wilson. Brytyjczyk w jednym z ostatnich wywiadów skrytykował grupę Greta Van Fleet, nazywając ich działalność podszywaniem się pod Led Zeppelin. Podczas gdy Slash czy sam Robert Plant nawet chwalą chłopaków, Steven Wilson jasno stwierdza: myślę, że są absolutnie beznadziejni, po prostu okropni, to żart, nie kapela. Są przykładem grupy, której się nie udało, bo są ślicznymi młodymi chłopcami, którzy wyglądają jak boys band, grają naprawdę kiepsko. Jeśli to przypomina Led Zeppelin, to tylko trzecioligowy. Żart, nie kapela? To ja dodam taki hashtag, mnie śmieszy. Absolutnie stop mowie nienawiści mówimy. I panu Stevenowi dziś życzymy po prostu spokoju. Absolutnie niepowtarzającemu, oryginalnemu artyście. Trochę złośliwości nie zaszkodzi. Zapraszamy do reklamy. Prawdziwy szwedzki stół powinien być otwarty dla wszystkich i oferować bogaty wybór. W Volvo wiemy o tym najlepiej. Przyjdź do naszego salonu i wybierz finansowanie dla siebie. Odbierz Volvo w ofercie Care by Volvo bez wpłaty własnej, leasingu już od 100% lub zyskaj aż do 50 tysięcy złotych korzyści. Szwedzki stół Volvo tylko 15 i 16 marca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo.